Rzeczypospolitej Polskiej. Paragraf drugi. Koncesjonariusz przez podpisanie niniejszej koncesji zobowiązuje się primo własnym staraniem i kosztem wybudować i utrzymywać w dobrym stanie odpowiednią ilość stacji nadawczych i radiofonicznych. Sekundo, własnym staraniem i kosztem zorganizować stałe zasilanie repertuaru radiofonicznego odpowiednim materiałem informacyjnym, odczytowym i koncertowym i repertuar ten wydawać za pomocą posiadanych stacji nadawczych. Tercio, wpłacać na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty koncesyjnej 20% pobranych brutto opłat abonamentowych. Paragraf trzeci. W zamian za wyszczególnione w paragrafie drugim świadczenia koncesjonariusz uprawniony jest do pobierania od wszystkich posiadaczy radioaparatów odbiorczych pewnych stałych opłat abonamentowych. Uprawnienie to stanowi wyłączny przywilej koncesjonariusza przez cały czas ważności koncesji i nie może ulegać ograniczeniom z racji powstania niezależnych od niego stacji nadawczych. Stacje takie powstawać mogą, gdyż niezależnie od udzielenia niniejszej koncesji minister przemysłu i handlu nie zrzeka się swych praw do wydawania zezwoleń na zakładanie i eksploatowanie radiostacji nadawczych, czy to przez instytucje państwowe, czy to przez osoby prywatne. Paragraf siódmy. Program produkcji rozpowszechnianych za pomocą stacji nadawczych koncesjonariusza winien być podawany do wiadomości publicznej za pośrednictwem prasy codziennej. Program może obejmować koncerty muzyczno-wokalne, odczyty, wykłady, mowy, kazania i komunikaty i tym podobne. Dobór programu produkcji i jakość wykonania winny być utrzymane na możliwie najwyższym poziomie artystycznym. Odpowiedzialność za ścisłe przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i za treść nadawanych produkcji ponosi w całości koncesjonariusz. Paragraf 17. Uprawnienia przyznane koncesjonariuszowi niniejszym aktem nie mogą być przez niego przekazane lub wydzierżawione osobom trzecim bez uzyskania na to zezwolenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Podpisał Czesław Klarner, minister przemysłu i handlu w Warszawie dnia 18 sierpnia 1925 roku. Thank you. Karol Radziwanowicz wykonał Nocturne Cis-Moll Fryderyka Chopina. W kompozytorskim dorobku Chopina to jest marginalium, ale dla nas to jest dzieło, które urosło do rangi symbolu, bo związało się z historią naszą, z historią Polskiego Radia. Władysław Szpilman w swoich wspomnieniach pisał tak, było to w roku 1939. 23 września grałem po raz ostatni przed mikrofonami Polskiego Radia. Bomby spadały co chwilę w bezpośredniej bliskości studia. W takim huku nie słyszałem prawie dźwięku własnego fortepianu. W historiografii, proszę Państwa, ustalił się przekaz, że to właśnie ten nokturn wówczas został przerwany, a w radiowym eterze zabrzmiał ponownie, kiedy Polskie Radio wznawiało działalność po wojnie w 1945 roku, a samemu Władysławowi Szpilmanowi ten nokturn Fryderyka Chopina uratował życie w zniszczonej, wypalonej, popowstańczej epopei w Warszawie. Fragmenty pierwszego aktu koncesyjnego Polskiego Radia z dnia 18 sierpnia 1925 roku przeczytał pan Krzysztof Gosztyła, a naszą uroczystość rozpoczął pierwszy sygnał Polskiego Radia. Bardzo proszę o zabranie głosu teraz prezesa zarządu Polskiego Radia i redaktora naczelnego, pana Andrzeja Siedzieniewskiego. Witam bardzo serdecznie w radiowych progach w dniu inauguracji obchodów 90-lecia istnienia polskiej radiofonii. Ogromnym wyróżnieniem dla Polskiego Radia jako nadawcy publicznego i jego pracowników jest objęcie przewodnictwa nad honorowym komitetem obchodów 90-lecia przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. Chciałbym oficjalnie, witając pana prezydenta, serdecznie podziękować za ten gest i powiedzieć, że dla radiowców wypełniających swoją codzienną społeczną misję to bardzo ważny element, to bardzo ważny fakt podkreślający nie tylko sens naszej pracy, ale szerzej rolę, jaką radiofonia od swego zarania pełniła i pełni jako nowoczesne medium publiczne. Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję. Witając, dziękuję również całemu gronu osób, wybitnym przedstawicielom życia publicznego, które zgodziły się wejść w skład Komitetu Honorowego Obchodów 90-lecia. To dla nas zaszczyt i duże wsparcie. Witam obecnych na sali przedstawicieli władz, sekretarzy i podsekretarzy stanu, posłów i senatorów. Witam księdza prymasa. Witam przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej. Witam artystów i twórców, witam wreszcie koleżanki i kolegów radiowców. Przed chwilą uroczyście nadaliśmy imię założyciela i pierwszego dyrektora Polskiego Radia, Zygmunta Hamca, tej odrestaurowanej sali, w której za kilka minut rozpocznie się konferencja naukowa zatytułowana 90 lat Polskiego Radia, dorobek i perspektywy, stanowiąca swoisty bilans dokonań spółki na przestrzeni 90-lecia jej działalności. Dokonań niepodważalnych, stanowiących kronikę historii naszego kraju, jego wzlotów, upadków, przemian ustrojowych, kronikę obejmującą wszelkie aktywności Polaków, rozwój gospodarki, kultury, sztuki, nauki czy sportu. Kronikę podkreślającą też funkcje publiczne Polskiego Radia jako instytucji zawsze służącej obywatelom, niosącej najwyższe wartości i niezapomniane emocje. Publiczny nadawca praktycznie nieprzerwanie od 1925 roku towarzyszy rodakom w ich codziennym życiu. Przez te wszystkie lata nasze anteny niezmiennie kojarzą się z niezapomnianymi audycjami, porywającymi relacjami z najważniejszych wydarzeń, charakterystycznymi głosami wybitnych dziennikarzy oraz twórczością znakomitych kompozytorów, muzyków i pisarzy. Pamiętając o historycznych dokonaniach i misyjnej roli Polskiego Radia w demokratycznym, obywatelskim społeczeństwie, z dumą będziemy świętować tę tak ważną dla nas rocznicę. Właśnie dlatego zamierzamy obchodom w ramach naszych możliwości nadać niezwykle uroczysty charakter. Z jednej strony prezentując nasze osiągnięcia, ale nade wszystko pokazując perspektywy rozwoju stojące przed nowoczesnym medium publicznym. Dzisiejsza konferencja naukowa z tak ciekawie zapowiadającymi się wystąpieniami otwiera cykl różnorodnych wydarzeń uświetniających rocznicę 90-lecia istnienia Polskiego Radia. To, ufam, dobry początek na kolejne 90 lat naszej działalności. Raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i uprzejmie proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 90-lecia prezydenta Rzeczypospolitej pana Bronisława Komorowskiego. Panie prezydencie, serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, ja pragnę podziękować za zaproszenie, za proponowanie objęcia tak ważnego, pięknego, honorowej funkcji, jaką jest przewodniczenie obchodom 90. rocznicy Polskiego Radia. 90 lat, szmat czasu, proszę Państwa. Każdy z nas pewnie gdzieś lokuje w ramach tego okresu wiele własnych wdzięcznych myśli pod adresem, kierowanych pod adresem radiowców i Polskiego Radia. Dla mnie takim istotnym źródłem pozytywnej oceny i wdzięczności dla Polskiego Radia jest to, że w moim przekonaniu radio od samego początku miało takie zadanie postawione, taką rolę odgrywał i odgrywa w dalszym ciągu elementu łączącego ludzi. Taki był zamysł, co prawda był to minister handlu i przemysłu, co tutaj pięknym radiowym głosem zostało podkreślone, no ale i dobrze, tak to dobrze działało, między innymi dlatego, że jasno zostały właściwie określone cele powoływania spółki, jaką było Polskie Radio, bo tym celem jednym było zatarcie granic wytworzonych w okresie zaborów, przekroczenie tych granic w wymiarze mentalnym, politycznym także, zbudowanie jedności. I to się według mnie w pełni udało, no bo te 10 lat, pierwsze 10 lat pod właśnie dyrekcją pierwszego dyrektora, którego imię będzie nosiła ta sala, to jest okres z jednej strony marzeń o nowoczesności, bo przecież to było super nowoczesne rozwiązania. Polskie Radio należało do jednych z absolutnie najnowocześniejszych w Europie, być może na świecie. A z drugiej strony była to realizacja twardo określonych celów, na które warto było wydać pieniądze. Tym celami było służenie nowej Polsce. Służenie poprzez zacieranie nie tylko granic rozbiorowych, ale również budowanie jedności społeczeństwa, budowanie szacunku dla państwa polskiego i podkreślanie tego, co jest ważne, aby ten naród się rozwijał. I oczywiście każdy pewnie właśnie tu były przywołane te skojarzenia z czasami, trudnymi czasami II wojny światowej, to odniesienie do Szpilmana. To wszystko przecież świadczy o tym, że i radio była cząstką, nie tylko tworzyła jedność, ale to było także cząstka tej jedności, jednakowo przeżywającej dramaty zmian historii, trudne zakręty historyczne Polski. Jestem przekonany, że i dzisiaj Polskie Radio tą rolę jakby instrumentu jednoczącego ludzi w dalszym ciągu odgrywa. Ja pamiętam swoje, każdy ma właśnie swoje wspomnienia, kiedy jednak radia się słuchało rodzinnie, tak samo przy okazji różnych innych czynności domowych i innych, słuchało się razem, komentowało się razem i pewnie tak w dalszym ciągu pozostaje. I myślę, że pozostanie długo, długo, będzie rzeczą absolutnie naturalną i zrozumiałą, że jeśli coś chcemy wiedzieć, albo jeśli coś chcemy podkreślić, wagę jakiegoś wydarzenia, to sami siebie albo innych pytamy nie co widać, ale co słychać. Co słychać? O tym zawsze opowiada najlepiej radio. Jestem przekonany, że Polskie Radio również właśnie w tym zakresie opowiada to świetnie. I chciałbym życzyć, aby te następne lata, w okresie przypadające na okres burzliwych zmian technologicznych, były latami korzystnymi dla Polskiego Radia. Mam nadzieję, że stulecie Polskiego Radia to będzie stulecie podkreślające, że w nowej rzeczywistości technologicznej, być może także w obliczu nowych przyzwyczajeń w zakresie korzystania z mediów, Polskie Radio

Moderaty, za chwilę w do południa przeniesiemy się do Ugandy, ale wcześniej jeszcze Jamie Little. Got the Stevie Wonder młodszy, Jamie Little Big Love w programie trzecim w do południa za 27 minut 12. Prawie 6 lat temu na trawniku przed domem stojącym na jednym z amerykańskich przedmieść pojawiła się mała półeczka z książkami w kształcie domku. Jej właścicielem był Todd Ball, który w ten sposób chciał się dzielić ze swoimi sąsiadami ulubionymi tytułami. Te książki można było pożyczać, wymieniać, własne tam zostawiać. I wkrótce przed domami sąsiadów Todda pojawiły się podobne domki, ale to był dopiero początek. Według informacji, które można zdobyć, uzyskać na stronie littlefreelibrary.org, na początku ubiegłego roku na całym świecie stało już ponad 15 tysięcy małych, darmowych biblioteczek. Można śmiało zakładać, że dzisiaj jest ich o wiele więcej, być może nawet dwa razy więcej. Jak udało się ustalić w Elekcie Myszkowskiej, niektóre pojawiły się w miejscach, w których nabrały zupełnie nowego znaczenia. Uganda. Obóz Kiangwali dla uchodźców z Kongo i Sudanu. Kilka lat temu Jean Ratzlaff z organizacji People Weaver, udzielającej pomocy najbiedniejszym, postawiła tu jedną z małych, darmowych biblioteczek. It's not a traditional little library in that we don't have a little tiny structure out. Nasza biblioteczka nie jest podobna do tych, które w USA tradycyjnie stawia się na trawniku przed domem. Książki są tu czymś cennym i niektórzy po wypożyczeniu mogliby ich po prostu nie zwrócić. Dlatego musimy mieć je na oku i trzymać w bezpiecznym miejscu. Z biblioteczki korzystają głównie dzieci i młodzież, które uczą się angielskiego i właśnie dlatego największym powodzeniem cieszą się książki skierowane do nich. A! To jest siu! Children are living in basic, pretty primitive. Te dzieci żyją w bardzo prostym, zamkniętym, odizolowanym środowisku, a nasz świat jest im obcy. Więc na przykład książki o Harrym Potterze nie byłyby dla nich zrozumiałe. Widziałam kiedyś film opowiadający o Sudańczyku, który pojechał do USA. W jednej ze scen dostaje do picia napój ze słomką i nie jest pewien, co powinien z nią zrobić. Ale to działa w obie strony. Przywiozłam z Kampali swoim wnukom kilka książeczek, które opowiadały o tym, jak wygląda życie dziecka tam. I też nie wszystko było dla nich jasne. Jean stawia więc na klasykę albo takie pozycje, dzięki którym świat stanie się trochę większym miejscem dla tych, którzy dorastają w obozie uchodźców. Pewna firma dostarczyła nam okulary do czytania, które chcieliśmy rozdać rodzicom. Wzięłam wtedy ze sobą kilka gazet, żeby można było dopasować odpowiednie moce szkieł. Przyszły też dwie małe dziewczynki, którym wręczyłam numer National Geographic. To było podobne do oglądania pierwszych kroków dziecka. Przekładały kolejne strony, a na każdej było zdjęcie czegoś, czego nigdy wcześniej nie widziały. Często po raz pierwszy w życiu widzą również samą książkę. Jej wartość w tego typu miejscach jest nieoceniona. Kiedy zobaczyliśmy, jak duży wpływ na życie dzieci w Ugandzie może mieć kilka książek, przekonało nas to, aby pójść krok dalej i otworzyć szkołę dla dorosłych kobiet. Jedna mała, darmowa biblioteczka, którą ktoś wystawił przed swoim domem na amerykańskich przedmieściach, zainspirowała do postawienia podobnej w Ugandzie, a obok niej stanęła szkoła. Jean przyznaje, że zdobywanie książek nie jest proste, no bo koszty wysyłki ze Stanów Zjednoczonych są bardzo wysokie. Zazwyczaj członkowie organizacji People Weaver sami je przewożą, ale wiadomo, że pojemność walizek jest mocno ograniczona, więc jeśli państwo wybierają się do Ugandy albo znają kogoś, kto jedzie, to może kilka książek uda się zabrać. Ta strona to peopleweaver.com. peopleweaver.com. Tam więcej informacji na temat obozu uchodźców, dla uchodźców i o samej biblioteczce. Proszę się zapoznać z tym tematem. Może kogoś natchnie ta strona. Z Jean Ratzlaff rozmawiała Wioletta Myszkowska. Everybody else I know is a The Vaccines, czyli szczepionki, Handsome, przystojniak na antenie programu trzeciego. Przy okazji rozmowy dzisiaj o książce House of Cards z Michaelem Dobbsem i przy okazji kolejnego odcinka cyklu Politycy w Piaskownicy pytałem państwa o to, jak można połączyć modliszki z kajutkami w Sejmie, o których często mówią dzieci. Przyszło wiele listów. Część o takiej treści, że lepiej tego na antenie nie przedstawiać. To też pokazuje państwa stosunek do polityków. Ale książkę jedną, tę, którą obiecaliśmy, przyznamy pani Katarzynie Storunia. Co mają wspólnego modliszki z kajutkami? Otóż modliszki, zdaniem pani Katarzyny, pilnują skarbu państwa, który znajduje się pod łóżkiem w kajutkach. Zapytaj mnie, czy cię kocham, Republika, a od nas na zakończenie dla państwa w walczyku nieoczywistym Susan Vega. Heroes go down, they go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. Don't expect any slow, careful, settling away. I heard you say you look out. Katarzyna Pruchnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dziękujemy za dziś. Bum i się zasłuchujemy. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Drogi. Fragment 22. Co Pinkas zapisuje, a co pozostaje niezapisane. Myliłby się kto, myśląc, że szpiedzy pracują tylko dla biskupów. Listy spływają także na stół rabina Rapaporta we Lwowie. Pinkas jest jego najbardziej zasłużonym sekretarzem, jego zewnętrzną pamięcią, archiwum, księgą adresów. Od kiedy jednak stracił córkę, trudno mu się skupić nad listami. Rabbi Rapaport to dobrze rozumie i każe mu tylko czytać i co najwyżej przynosić mu listy. Do samego pisania zatrudnił już kogo innego. Dla Pinkasa to przykre, ale stara się stłumić nieco urażoną dumę. Tak, musi przyznać, dotknęło go nieszczęście. Lecz przecież żywo go interesuje, co się dzieje z wyklętymi zwolennikami tego Franka, tymi parszywcami, co nie wahają się kalać swego gniazda. Jest to wyrażenie rabbiego Rapaporta. Rapaport przypomniał wszystkim, co w takich wypadkach zrobić się powinno. Zachowała się tradycja naszych ojców, by w sprawach związanych z szaptajem cwi nic nie mówić, ani dobrze, ani źle. Ale przecież nie można tego w nieskończoność ignorować. Dlatego znaleźli się w kramie niejakiego naftuły w Landskoruniu Rapaport i inni rabini jako sąd rabiniczny. Narażają się, niedawno przesłuchiwali uwięzionych. Pinkas przy bocznym stole wraz z innym sekretarzem przeznaczeni są do protokołowania. Teraz Pinkas przerwał pisanie i patrzy, jak spóźnionemu rabinowi z Czortkowa, który zmógł po drodze, woda spływa z płaszcza na drewnianą, wywoskowaną podłogę i tworzy małe kałuże, w których odbija się światło lamp. Rabbi Rapaport podnosi głos i cień jego palca dźga niski sufit. Nie ma jednak zgody co do tego, że dobrze zrobił Gerszom z Landskorunia, iż doniósł władzom o tych obrzydliwych obrzędach w jednym z domów w miasteczku. Rapaport nagle daje znak Pinkasowi, żeby tego nie pisać. Groźne jest co innego, co zostało niejako niezauważone i zasłonięte piersiami Hai, córki Szora. Wszyscy się na nagości kobiecej skupiają, a tymczasem ważne, najważniejsze jest to, co widział na własne oczy i zeznał oficjalnie Melech Naftua, który tam był. Krzyż! Zapada teraz takie milczenie, że słychać świszczący oddech Moszka z Satanowa. I z krzyżem tym różne tam wyrabiali cuda, paląc na nim świece i wywijając nim nad głową. Ten krzyż jest naszym gwoździem do trumny, rabin podnosi głos, co mu się zdarza rzadko. Czy tak? Pyta Naftułę, który wydaje się przerażony tym, o czym sam im doniósł. Naftuła potakuje ruchem głowy. Co teraz pomyślą goje? pyta dramatycznie Moszko z Satanowa. Im jest przecież wszystko jedno. Żyd to Żyd. I wyjdzie na to, że Żydzi wszyscy są tacy, że krzyż świętokradczo traktują. Może trzeba było siedzieć cicho i załatwić mądrze sprawę we własnym gronie? Pyta zmoknięty rabin. Ale nie ma już własnego grona. Więc może właśnie lepiej byłoby, ciągnie mądry Rapaport, żebyśmy od tego brudu ręce umyli całkowicie. Niechże się sądy królewskie babrzą z nimi, a my utrzymywać będziemy już zawsze, że nic z tymi zaprzańcami wspólnego nie mamy. Bo czy oni jeszcze Żydzi? Pyta dramatycznie. Chwilę trwa pełne napięcia milczenie. Już nie są Żydami, skoro się do Szabtaja, niech imię jego będzie wymazane, na wieki przyznają. Kończy i brzmi to jak klątwa. Tak, po tych słowach Pinkas czuje ulgę. Protokołując, nadstawia uszu na to wszystko, co pada między zdaniami godnymi zapisania. Herem zostaje wydany następnego dnia. Pinkas ma teraz pełne ręce roboty. O Seder Haherem, czyli porządku klątwy. Klątwa sprowadza się do słów wypowiedzianych w określonym porządku i czasie przy dźwięku szofaru. Nakłada się ją w synagodze, we Lwowie, przy blasku świec z czarnego wosku, przy otwartej świętej arce. Czyta się fragmenty z Księgi Kapłańskiej oraz z Księgi Powtórzonego Prawa. A potem gasi się świece i wszystkim robi się straszno, jako że nad przeklętym od tej pory przestaje świecić boskie światło. Głos jednego z trzech sędziów, którzy prowadzą ceremonię, rozchodzi się po całej synagodze i słabnie w wielkim tłumie wiernych. Obwieszczamy wszystkim, że od dawna obznajomieni z ohydnymi poglądami i czynami Jankiela Lejbowicza z Korolówki na wszelkie sposoby próbowaliśmy zawrócić go ze złej drogi, nie mogąc jednak dotrzeć do jego zatwardziałego serca i otrzymując każdego dnia nowe wieści o herezjach i uczynkach jego, mając na podorędziu świadków, Rada Rabinów postanowiła, że Jankiel Lejbowicz z Korolówki powinien zostać wyklęty i odłączony od Izraela. Pinkas, który stoi w samym środku zebranych, porusza się niespokojnie. Dlaczego mówią o wyklętym Jankiel Lejbowicz, a nie Jakub Frank, unieważniając niejako to wszystko, co zdarzyło się ostatnio? Nagle budzi się w Pinkasie denerwujące podejrzenie, że przeklinając Jankiela Lejbowicza, pozostawiają bezpiecznego Jakuba Franka. Pinkas wie, że według tego, co napisano, człowiek, na którego nałożono herem, powinien umrzeć. Rozpycha się ramionami i brnie do przodu, szepcząc wokół: Jakub Frank! Jakub Frank, a nie Jankiel Lejbowicz. Jedno i drugie. Wyklinamy, przeklinamy i odrzucamy Jankiela Lejbowicza, zwanego też Jakubem Frankiem. Tymi samymi słowami, którymi Jozue przeklął Jerycho, którymi Elizeusz przeklął dzieci oraz słowami wszystkich przekleństw zapisanych w Księdze Prawa, mówi rabin. Wokół podnosi się pomruk, nie wiadomo czy żalu, czy zadowolenia, ale jakby nie wydobywał się wprost z ust, lecz z szat, z głębi kieszeni, z szerokich rękawów, ze szpar w podłodze. Niech będzie przeklęty w dzień i niech będzie przeklęty w nocy. Przeklęty, gdy się kładzie i gdy wstaje, gdy wchodzi do domu i gdy zeń wychodzi. Niech Pan nie przebaczy mu nigdy i niech go nie uzna. Niech gniew Pana płonie odtąd przeciwko temu człowiekowi. Niech obciąży go Pan wszystkimi przekleństwami i niech wymaże jego imię z księgi żywota. Ostrzegamy,